إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بندرا بدن جت جمرا سبحانه وتعالى ادن بلينو الله ادن جمسينو ادن توبا ادن ناغي الله يو الله يافو بك توجمن وسوره ايباجمن ادن ناغي جمرا سبحانه وتعالى يو الله ركمن هولاري ادجر ادن ناغي الله سبحانه وتعالى يو اد يورمن كيسل دون لا دو عليه الصلاه والسلام. سدوبني بندرا بيو سرمن يحات هان كوكو يوتي بانغال نيامال ليجي e ko wiyete ñamde hoko dagi hen hoko dagaki hen ko bani adama ñamata ina anda al-asli qa'ida shar'iyya e bangal sadide andude gede dagide e gede karmuri jewata ko kongul Allah e der Qur'an allawi qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayrillahi bih فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. جومرا سبحانه وتعالى وي محمد ونون محمد نلاند وتوي هف ريب ريوب توروجي گدي كيو د نياماتي گدي كيو دو كو ساكري دوم دو كو دوم دو والله هاي دابا غوتو ون هن كو ريوب نياماتا ون هن كو ورب نياماتا ون هن تو نياماتي نوك ون هن تو نياماتاك. جومرا وي محمد وي مين ديمي تواني mi yiyani ko wahyina fewde am ko ka gede ɗeɗo kako karminɗo ɗeɗo gueɗe gueɗe ñameteɗe he sona hunde ko wiyete jiiba. Jiiba kay ina harmi walla ƴiƴam puufo jaam so daaba hirsama walla tewu ganduɗa girowo mbiya mbaba ladde mbaba girja. Allah wi ɗeɗo gueɗe kay ko soɓe fo innahu rijsun walla ɗeɗo gueɗe walla ganduɗa ko hunde yaltude ɗoftare Allah walla ko wi hirsa e ko wona e inde Allah. kono hay ɗeɗo gueɗe mbiyaɗe ɗo ɗe so tawi a ñoolama heɓani ko ñamɗa fo sona ɗe gueɗe haaji heegenen jogori wardema. Sa ñamiri batte ha riba heege mangue wona taccude keerol Allah wona toñje jomiraɗo ko jafotoɗo ko jurmotoɗo. ƴeew suratul an'am aya battowo temedere e capanɗe nayyi e joyyi. ko noon kadi sa ƴeewi lasri banggal gueɗe daguiɗe e gueɗe karmuɗe sayiɗe andude ɗum e nder Qur'ana, Allah wi oɗo diine l'islamu ari o nelaɗo rokkira nelal ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اي هاو دغنا بغد بل يعني هود ويل ده كلا كنا فتا بني ادم انا ويل ان نفا الله كوكو دغني ده ان هود كلا نون غد تشوب ده حيث ودا كد تاي كوكو حرمي تن الاسلام ادي كو دغنو ده كلا كو ويل كو موجي كو ان نفتا بني ادم كو نون كد ان حرمينا كلا كو سوبي كو موجان جو سوره الاعراف ايه باتو وتامدر تشفان دي جوي جيدي ko noon kadi sen ƴeewi nder ayaji ɗeɗo manɗa tabitinde walla ayaji lasli e banggal ñamalleje e jarameje. Allah yi Muhammad qul man harrama zinata alhaya man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq. wiyan ɓeeɗo yahoɓe ne karmina ɗum ɗo ne dagna ɗum ɗo ne karmina ɗum ɗo homo harmini gueɗe kanɗa cinkal walla ñantugal ko Allah tellinani jiyaɓe makko e gueɗe belɗe umrade arsikaji ɗum ɗon hay goto harminde nden hunde sona Allah goto. aya battowo capantati e ɗiɗi suratul araf. ndega en paami woni gueɗe gueɗe belɗe kala ko weeli ko bani adama ko ala ñama walla aɗa yara ganduɗa batte mum ina moƴƴema e ɗum ɗon woni ganduɗa tayyib. Kala noon ko soɓi, kala ganduɗa ko soɓi ko moƴƴani e bani adama, sa ñami ɗum addantuma ko caɗele, e walla ganduɗa gueɗe nefniɗe ɗum ɗo fo ganduɗa l'islam koko harmini ɗe gueɗe hayso waɗaka de tawi gotel gotel. Kono sen ƴeewi lasli gueɗe daguiɗe e ñamde ɓuuri hewde sona ko ittitina hen, ɗum woni Allah wiya qad fassala lakum ma harrama aleykum, Allah de serdanimon ko harmina e dewmum banggal ñamalleje ko, sona ko ñoola ɗon kay hayko harmina ko sa ñoolama ɗo a ñamde hen ha ñoltoɗo, aya temedere sappo jeenayyi suratul an'am. Sen ƴeewi diine l'islam mbiɗen ganduɗa tafsil o gueɗe tati tan, eyen ganda hunde daguide tawa nassi haali ɗum ɗo no dagui, e gueɗe gongi ko harmi ko nassi haali ɗum ɗo no harmi, i ko haalaka kone saria de gueɗe goɗɗe nan toon diƴƴi ɗum ɗon no asli mum ko dagade. Gati annabiu sallallahu alayhi wa sallam o finñinanimen e konngol makko wa inna allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala tantakihu fala tantahikuha wa sakata an ashya'in rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhasu anha. Annabiu sallallahu alayhi wa sallam eltanaɗo haala bawɗo, haala bawɗo finñinde bawɗo ganduɗa sirnude ha seera o, o wi gande de Allah farle dow mum fayillaji, koni woto jeeɓuɗe fayillaji Allah farliɗi. O wi Allah taƴanimon keeri woto tacceɗi koyi, Allah harmini gueɗe goɗɗe nan ton woto jeehe oɗon kuncaɗe oɗon namno holbatte ɗum harminama, so wiyama harmi tan woɗɗito. Allah gueɗe goɗɗe nan ton o deƴƴiɗe kaalaka, harmugol majje haalaka, dawgol majje haalaka. O wi Allah deƴƴiriɗeɗo gueɗe tan ko yurmade wonande mo, sona ɗum Allah yejjitta ɗum no woto jeehe ɗon loskita ɗon bitta ɗon luggiɗono e ɗeɗon gueɗe. Sa ƴeewi o hadis akhrajahu Dar Qutni fi sunani, to wonno deftere nayɓere temedere capan jeetati e nayyi. Bayhaqi haali oɗo hadis, deftere makko ganduɗa ina e nder Bayhaqi, sunanul Bayhaqi, ko noon wa hassanahu nawawi hono ganda no pamirten dani jeeyaɓe Allah. Masala ɗimmo o banggal saria gueɗe goɗɗe noon toon ina dagui eyyi asli mum ko qaida o, wonde kala ñamde laaɓde nde torlata bani adama koko dagui, ɗum woni asli o. Ɗum woni ñamalleje waɗi ko façon aji ɗiɗi tan, eyyi ko daabeje ganda ko wurata e ko foofata, ɗum woni ganduɗa ko fuɗata e ko foofata. So wiyama ko fuɗata puɗi naati hen, ko wayno gabbe en, ɓesnoje en, ɓiɓɓe leɗɗe en, firuji en, ligimaji en, tawi koko foofata ko, ɗum woni hankkadi daabeje en, ɗum woni poñ poñji en, kala ko wawi wonde ko woni hen e nder jeeri, ko woni hen e nder maaji, eyyi ɗum ɗo foof kono nam ko ni ɗum woni ganduɗa ko bani adama rokka yo wuur hen. Sen ƴeewi daabeji gonɗe e nder maayo ɗe noon, kala maayo, kala kay daabo guurowo e nder maayo taw koye nder ndiyam tan woni, ko wayno liɗɗi en, façon ŋaji mum, kala no ɗi mbawi façon ŋaji sertude hay ɗum ɗo fof koko dagui, eyyi ala fof ko ittitina e liɗɗi he, sona goɗɗine mbaɗi posone, posone sa ñaami ɗum ina warma walla ko moƴƴani, ko anda kay ɗum ɗo no waɗi darura, eyyi ɗum woni ko ñamitake. Sona ɗum kala kay ko woni e nder maayo he koko dagui, sona gueɗe ganda ko jogui hen posone walla gueɗe nefniɗe gonɗe hen, ko wayno paaɓi en, ɗeɗo gueɗe ganduɗa ene nefni ñametake, ko honnoon kadi wiye timsah, ko wayno ganduɗa noodi façon ŋaji nan toon nefniɗi ñamoji jiiɓa ɗum kadi ñametake. kadi jomiraɗo subhanahu wa taala wi e nder qur'an qa'ida men oto jejji tan wo yuharrimu alayhimul khaba'is, yani o harmina e dow mabɓe ñamde gueɗe coɓɗe, suratul araf aya temedere capanɗe joyyi e jeeɗiɗi. eyyi so wona ɗum noon daaba fof giwowo e nder maayo kay guurowo e nder maayo ina dagui ñamde, eyyi ɗum ɗon ganduɗa ɗum woni asli mum noon. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi uhilla lakum saydul bahri, kañum haddu jinani ni gueɗe goɗɗena e nder maayo gan haddu jinani hay hirseeɗe. Allah wi on dagnanama daabeje maayo ɗe, ɗum ko dagmi tan nde wonande mon. Anani yimɓe ɗanniɓe kadi kala keɓɗa e nder maayo, Ibnu Abbas no haala o wi ganduɗa kala ko woni e nder maayo he ñamde mum, kala ko maayo ina wukkita boowal fof dagima ñamde. Gorko goto meɗi wiide ya rasulallah, somin calliguima e ndiyam ɗam min ɗomɗan, wonno ndiyam maaje mawɗe ɗe ganduɗa welani yarde yaretake. Annabijo wi ahan aɗon mbawi salligade ndiyam maayo he, wonno ndiyam maayo ina laaɓi, ko noon kadi hayko jiibi hen ko fo ina laaɓi. e ganduɗa annabi sa huwa dahuru ma o alhillu maytatu, annabiu sallallahu alayhi wa sallam koni holliran min. Sa ƴeewi hadis mo Abu Dawuda, Nasa'i holli hadis o capanɗe joyyi e jeenayi raqam o, Ibnu Maja toonno temettati e capan jeetati e jeegom, Tirmidi raqam capanɗe jeegom e jeenayi. Ko hono dani bandiraɓe, en gandi ko wiyete daabeje ko woni e nder maayo ko, eyo alhamdulillah ɗum ɗon kay ganduɗa koko dagui. joni noon ganduɗa koko dagui banggal daabeje gonɗe dowɗe, eyyi ɗeɗon kadi ganduɗa woni hen ko haala hen, wonko dagui hen, wonko dagaki. So wiyama nemoraɗi ɗi jomiraɗi walla an ama halaka haalakum, ay nemoraɗi ɗi Allah taganiɗi moon onon ɗiɗo hen, ganduɗa yo ñaame hen, yo jar hen, yo guittu hen, hayko koltuɗon, hayko ɓooriɗon, hayko mojiɗon, hayko cuddiɗon. Allah yinna fowarji kewɗe wonani hen ko hen ñamaɗon. ƴeewa suratul nahli aya battowo joyyi o, kono kadi Allah wi ayyuha alladhina amanu ehi mon gonɗin ɓe Allah timmine aadiji ko garodirɗon Allah ko Allah wi kadi uhillat lakum bahimatul anami, on daganama ganda ɗum woni mumanti yon konɗo nemoraɗi ɗi, sona ko illa ma yutula, sona ko jangta e dow mon woto on ñaam ko, ɗum woni bahimatul anami siyama lan am, ɗum woni gelloɗi gaari. Ko noon kadi nayi naati kadi ha ganda dammiri cewɗi naati, ɗum ɗo kadi sikke fof ala hen luural, ala hen e ñamgol mum. Joni noon ko wayno ganduɗa puccu, ɗum ɗon won hadis Jabir goto holli wi ahan annabi sallallahu alayhi wa sallam naha annabiyu yawmu khaybar an luhumil humuri, eyyi ko wiyete nayyi ganduɗa tew tew bamɗi kay annabijo haaɗi ɗum. Kono noon on newni ko wiyete pucci ganduɗa tew pucci, kono wawi taw pucci ko ko haɗano kay ɗum ɗon kadi newna, eyyi ko ñamgol pucci ngol ko hunde ganduɗa ne waɗi luural hakkude fuu haw en, ko wayno madhab maliki en ɓeɗo kam jaari ko puccu ñametake. Ko noon kadi ina jeeya hen ko ñamete ko ganduɗa ko tabiti, wonde ko wayno ganduɗa addab ko wiyete gundo. annabiu sallallahu alayhi wa sallam hadis ibnu abbas o ukila addabu ala maidati rasulillah, o ɗum meeɗi ñamede laal ni annabijo no ñama hen. Sa ƴeewi boukhari hadis o noon toon ujunnaje joyi temedde ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi, muslim to rakam ujunere temedde jeenayi e capanɗe nayyi e joyi. ko noon kadi annabiu sallallahu alayhi wa sallam o wiɓe kulu fa innahu halalun walakinnahu laysa min ta'ami, e waɗa e laal annabijo kono mbi o ñamani hen, o wi ñami hen kadi ina dagui, o wi min noon ɗum ɗo wona minen mi wona ñamde amen, eyyi wona hunde gandade o adori ñamde kanko annabiu salla, hunde joni no wawi tawana dagui tigui, kono wona forcément ñamade, sa yiɗa ñamde nde tuya kane tan a ñamata. oɗo hadis nan ganda ko muttafaqun alayhi. ko honnoon ina jeeya ko ñamete wiyete alhimarul wahshi, ɗum woni ganduɗa ko wiyete zébre, hono gonata ganduɗa ko wayno ko ganduɗa pucci walla bano nder ladde, ey taw ko nder ladde hoɗi taw wona ne aade mbaɗa domestique ɗi. ɗum noon ko hadis ganduɗa abi qatada o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam ñande gotol ɓe jaaha, o wi kamɓe ɓe nangui zébre ɓe mbari ɗum ɓe ñaami, o wi ɓe kedduno hen annabijo wonko heddi hen, ɓe mbi ahan kay min jogino hen koyngal gotal, annabi sallallahu alayhi wa sallam nangui hen ñaami hen. sa ƴeewi o hadis muttafaqun alayhi to boukhari to temedde ɗiɗi e nogas e ɗiɗi, to wonno muslim to rakam ujunere temedere capanɗe jeenayyi e jeegom. ina jeeya ko ñamete kadi ko are nassina holli kay e nder hadiseji, ɗum woni ko wiyete boje wojere ina ñaame, gati ganduɗa tabiti hadis mo anas holli o wi annahu ahada arnaban fadabaha ha, o nanguino gonnam wojere o hirsi hirsinde abou talha wa ba'atha bi warakiha innabi sallallahu alayhi wa sallam, ɓe guittanen annabijo koyngal gotal fa qabilahu, o nangui kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam. ɗum woni muttafaqun alayhi. sa ƴeewi boukhari deftere jeego ɓerde nde ƴeewa temedde ɗiɗi e capanɗe tati e goto, muslim to rakam ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyyi e tati. kono dani jeeyaɓe Allah e gueɗe kewɗe nan toon ganduɗa hayso luural ina hen, ñamgol mum taw ina tabita, ko wayno ganduɗa gueɗe goɗɗe daabeje nan hen wawi hen kadi. annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ko holli kay ina ñaame kan dagui kay ko wiyete ganduɗa coofi en, ɗum woni mbiyata gertoɗe en. oɗo ganduɗa abou moussa haalata, o wi mi yi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam awa yakulu lahmu dajaji, na ñama ganduɗa tewgu wiyete gertoɗe, suyama gertogal gonnam hankkadi diwri gueɗe kewɗo naati hen eko nandi hen suyama gertoɗe hankkadi, ñameji ganduɗa diwriji ko ñamete ko tawa celli ñamde mum ba siwala hen kankaleji en, gerle en, jawle en, doobe en, kakurleji en, kore en, guine en, gueloɗe en, colli en, pooli dawuji ɗeɗo gueɗe ko nandi hen foof, ɗum ɗo foof ganduɗa ina ñame baasi foof ala hen. ko hon noon kadi are ganduɗa tabiti ko wiyete aljarad, ko wiyete tenke ɗeɗo ina ñaame kadi kanko oɗo hadis abdoullah ibine awbi awfa, o wi gazawna ma annabiyi sallallahu alayhi wa sallam saba gazawatin aw sitta, o wi min mbadde annabijo golole hakke jeeɗiɗi min ngala komin ñaami, kunnana akuluma hul jarad, o wi sona tenke ɗe tan, tenke ɗe ganduɗa tawana gaari ha heewi, ɓe mooɓan tan ha heewa, ɓe jornaɗe, ɓe caaɗe, ɓe ƴakka, ɗum woni koɓe ñamanno. sa ƴeewi oɗo hadis nanen ganduɗa sahihul boukhari numéro ujunnaji joyyi e temennayi e capanɗe jeenayi e joyyi, eyyi hadis ono e nder sahihul boukhari, ko wiyete ganduɗa hemɓe ñamanno tenke ɗe, to rakam to muslim to ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyyi e ɗiɗi. ko hon noon kadi gueɗe goɗɗe nan toon sarie wiɗen kam ina karmi woto ñaami toon, batteɗe nefni, batte kadi ganduɗa ɗe kewi torla, ko hono dani jeeyaɓe Allah dagaki ñamde ɗeɗon gueɗe, ɗum woni ko kalaten ko banggal ñamalleje, ko Allah ten ko Allah tongui e deftere Allah gueɗe woto en ñaami gueɗe sappo nan toon, ɗum koye ko qur'ana tigui haali wotoɗe ñaami. Allah wi hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiha wa ma akala assabuu illa ma zakkaytum wa ma dhubiha ala nnusub, eyi Allah wi harminama e dowmun ko wiyete jiiɓa, eɓe hunde jiibde ñametake woppi, ko noon kadi ƴiiƴam ɗam so hirsama ko fuufata ko ɗam ƴiiƴam moƴƴani ñametake, woto cakkane ɗum booluji e lee, ina anda ganduɗa dabotoɓe waɗoɓe golle bonɗe jiiɗa koɓe cakkana ɗum booluji, kono on kay lahmul khinzir tew mbaba ladde giro mbaba girja waɗaka barka ñametake e kala ko hirsa e ko wona inde Allah harmi. Ko noon kadi daaba ɗiɗɗiɗo tan ganduɗa ha maayi, ɗiɗɗi ɗi ganduɗa jibiri noon ñametake, daaba kadi ganduɗa piyaɗo saami kadi ma tawa hirsaka, on kadi ganduɗa ñametake, daaba pukkiɗo giɗo dow hayre walla nokku dow fongo saami less maayi, o so hirsaka ñametake. Wonna ɗiyahate daaba lukkaɗo, daaba goɗɗo hawi ɗum tan ganduɗa maayi ha ganduɗa tigui tigui jalti maayi, walla ganduɗa tanke tan hawama lukkama maayi jiibi ñametake. e kala ko baro mbara kon cungi, kala ganduɗa ko ñangaji cungi tawi hankadi songama ha mayri noon, Allah wi ɗeɗo fo harmi a dow mon illa ma zakkaytum, sana o keɓɓitori han kirsi, on tawi kayne heddori wonki ma yani on kirsi fettima walla dilli, kono tawa hundena maayi kadi mbiyaɗa kirsa dillani hay batte mbiyaɗa ñama, a ñami bone, a ñami jiiba. kono kadi Allah wi ma zubiha ala nusubi, kala ko wirsana toru, ko hirsana ganduɗa fetoji torum koɓe waɗo ko ganduɗa waɗoɓe sirku billah, ɗum ɗo fo moƴƴani. woni jeyaɓe Allah, sen ƴeewi Qur'an waɗani men détail ɗeɗo kay ko gueɗe karmuɗe tan memetake. eyyi joni noon gueɗe goye joyi cakketiɗe ɗe, wonno kala ko hirsa inde ko wona inde Allah moƴƴani, gata Allah fa salli li rabbika wanhar. hirsi ganda juulan joomi kirsa kadi e inde joomi, kala paayo hirsude haala ko wona inde Allah, ko kirsuɗa ko jiibi ñametake harmi. e daaba ɗiɗɗiɗo o noon, e pukkiɗo o noon, e kawaɗo o, e camɗo o, ɗe gueɗe foof eko boyiji ganduɗa walla pobbi ñaami walla baroɗe, eyyi kala hen ganduɗa ko tawana maayi hankkadi jiibi, sona noon ko heɓɓitora kirse ko. ɗum waɗi bandiraɓe, ko yoɓite ɗeɗo gueɗe ko hirsana toru ɗum ɗon ñametake. i joni noon de gueɗe goɗɗe nan toon kadi eyo ganduɗa ina harmi e ganduɗa ñamalleje kala ko ina torla. eyyi daaba walla ganda kala ko wawi wonde tan ñamde tanke ende waɗi posone, ko wayno dolo en, ko wayno sangarɗe gueɗe, ɗum ɗo fo harmi. wonno jomiraɗo wi wala turɓuɓe aydi ko mila tahluka, woto bedduɗe ko e moon e gueɗe kalkoje, ina anda gueɗe goɗɗen ɗon sa ñami ɗi ganduɗa ina booni sanne, wonno hunde kala ko ina halka, ko ina torla, ɗen leɗɗe mum nagodi, daabeje mum nagodi, sa ñami ko bone meho woni hen, batte ko wiyete posoneji ni hen, anani e leɗɗe kewɗe nan toon ñametake, kosameje mum ñametake, bawwami en, kolle jeeri en, fuuju faya en, ɗeɗo gueɗe fo ganduɗa ñametake, ɗeɗo gueɗe fo ganduɗa sa ƴeewi dema ili ngalam en, ɗum woni dara ɓoggel en, ko wiyete ɗe gueɗe fo ganduɗa ko leɗɗe kono ñametake, ñamde ɗum ina bone bani adama. ko hon noon kadi ganduɗa tawi sen ƴeewi kadi ganduɗa diwriji goɗɗi nan toon ñametake, bilwilɗe en, liwe en, ciile en, cooji en, dute en, ɗeɗo gueɗe fo ñametake, jeyiji en, gurgutal en, ɗeɗo gueɗe fo ñammaguitiri en, ɗeɗo gueɗe fo wonko haala hen maɗe kaɗo hen ganduɗa ha joni gore ɓaleje en, kala ko ɗeɗo gueɗe ko ñamata hen jiiba puppuɓal en, hunde ko diftotoɗe ɗeɗo foof, ɗakɗakugal en ɗe, ko nande ɗe gueɗe foof, kala ko ina ñama jiiba moƴƴani, ñamde mum ko torla ɓola heɓoto hen, ina harmi ñamaɗe en gueɗe. ko noon kadi tawi wonko taƴa e daaba, daaba ni wonko taƴƴa hen omo wuuri, joni a teeɓi ɗo ganduɗa daaba ma, walla taaƴi nofuru ndu, walla taaƴe laati he, walla no woɓɓe mbaɗat ni ɓe juwa daaba ƴiƴam yalta, ɓe cakka ƴiƴam ɗam ɓe jara, ɗum ina harmi sanne. eyyi kono noon kadi ganduɗa ina jeeya hen kadi gueɗe nan toon ɗe ñametake, ɗum woni ñangaji, kala ko ina songa ɗeɗo gueɗe ganduɗa ñametake, ko wayno ganduɗa baroɗe en, ko wayno boyinnaji en, ko wayno katamawuji en, ko wayno cewgu en, ko wayno dawaɗi en, ɗe gueɗe foof hadis abi salaba annabi sa sallam naha rasulana kulli dinabi mina siba, eyyi Allah haaɗi kala ko waɗi ceel seele e banggal ha joni ko yowite ganduɗa e baroɗe he. ko noon kadi annabi sa sallam haali nden hunde kadi woyi fa akluhu haram, ñamde nden hunde ina harmi. sa ƴeewi hadis na sahih muslim numéro 1993. eɓe jogui luural wiide fowru est ce que ina hen, walla façon ngaji pobbi nan toon, walla ina seeri, kala ko ina ñaaba jiiba kay ko waɗi ceel seele, ko ɓuuri sellude hen tan ko rentade ɗe gueɗe ɓuuri moƴƴude bandiraɓe. ko hono noon kadi ganduɗa mbiɗen daabeje, walla ganduɗa diwriji ɗi kalɗen ɗo ɗi, ɗeɗon gueɗe gañumi ganduɗa ko wona al'uqabe en, wol base en, o sacre en, ɗeɗo liweɗe kalɗen, ciile en, ɗeɗo gueɗe kalɗen ɗeɗo foof kadi ina haɗa hen. wonno annabi jo an kulle di mahlebi min atoyour, kala ko jogui settelde banggal liwruji he ene gueɗe diftotoɗe hunde ɗeɗo gueɗe, ɗum ɗo fo ina harmi ñamde. kala ko ina ñama jiifaji ɗe gueɗe, ɗum ɗo ganduɗa ko nusuru en, ganduɗa huraɓe en, ko hen ɗe gueɗe foof, batte ina sooɓi ko ñamata ko temum waɗaka barke laaɓani. hono noon kadi kala daaba mo nanɗa wiya yo ware, walla woto ware e nder saria, ko ɓuuri hewde sa ƴeewi ñametake. kono noon ganduɗa ko wayno ganduɗa bolle en, ko wayno jahe en, ko wayno ganduɗa doombi en, sa wi doomburu ñametake nosallama hamsu min addawabi kulluhunna fawasik. annabi wi daabeji joni nan toon koɗe fasiqueji, so hunde wiyama ko fasiqua woppata ɗum, ina wawi warede hay sa harmini hay hunde a wattake hen. eyyi o haali hen jeeyal, o haali hen dutal, o haali hen yaare, o haali hen ganduɗa domru, o haali hen ganduɗa kalbu rawandu, o haali hen ngal kalbu lukun wiya rawandu saydu. Ɗeɗo gueɗe foof ganduɗa gueɗe coɓɗe nefniɗe, gondani ñebereji en gilɗi ganduɗa jiiba en gilɗi, eyyi gueɗe ganduɗa gilɗi ganduɗa doodi en, ɗe gueɗe foof moƴƴani ñametake. Nabi sallam haaɗi ɗeɗo gueɗe, eyyi tawi won gilɗi façon ŋaji nan toon tawa na wawi ñamede, eyyi gilɗi jiiba en, gilɗi ganduɗa soɓe en, katate en, ɗe gueɗe foof ñametake bandiraɓe. Ani tawi noon ko gilɗi gonɗe e nder leɗɗe en, ganduɗa gilɗi bantangue en, lamɗam guertoɗe, ko nande ɗe gueɗe baasi ala ñamde ɗe gueɗe. Kono noon gilɗi ɗi ɗi ko façon ŋaji ko ñameteno ko ñametake en bandiraɓe. Ɗe annabi sallam wi yo mbaɗe ɗe kadi ko mbaɗa ɗen kadi ñametake. E ñamalleji ɗeɗo ganduɗa yiɗaka ñame batte ina soɓi, mbiɗa rawa ɗum ɗo rawandu gatoruno hen e domruno hen, e ganduɗa e alhayya, ɗum woni ganduɗa ko wiyete baajo leydi, koyeno buubi en, ko wayno ɗeɗo gueɗe ganduɗa foof ina nefni, e gueɗe nefniɗe mettuɗe yiide, ɗeɗo gueɗe foof ñametake bandiraɓe. Jabbatti en ko nande siyama buubi faami mum ina heewi, anani hay ñaaki en naati hen, aɓa ƴettata ɗuma ñamira noon, aɗa wawi ñamde jumri ndi, kono ganduɗa ñaaki ɗi koye mum nden a ƴettaɗa saara ƴakka ɗum ɗon, ɗe gueɗe foof ina haaɗa bandiraɓe. Gadi ganduɗa ko ganduɗa zubab e zombour en, ganduɗa ulluɗi en, ɗeɗo gueɗe foof ñametake bandiraɓe. Walla dabani ko jallala ñamowo doodi, ko ɓuuri hewde omo ñama doodi, tawi noon wona omo firguito hen saaji, ala o ko ñamowo deedu tan, so andirama ɗum ɗon, o ñamat tan koko yimɓe jaltata caggal ladde. eyyi oɗon annabi haaɗi nen nahano aklil jallala. eyyi ganduɗa annabi sa sallam haaɗi daaba ñamowo jallala, haadis noto Abou Daouda 1996 to Ibnu Maja to kadi rakam on 1996. Haadis o ko sahih. Ɗum noon so guelaba mum ñamata kuudi yimɓe, hayso gertogal ñamata kuudi yimɓe, walla haysoko nagge, haysoko daaba, haysoko wawi wonde foof, e tanke ene ñama kuudi yimɓe, on kadi harmi ñamde. Hayso ina daguino asil o, kono ɓayɗo ñamata kuudi yimɓe, o harmi bandiraɓe. eyyi ɗum woni ganduɗa ɓe mbi Ibnu Omar, hayso ɓe jiiɗino ñamde ɗen gueɗa, soɓe codino guertoɗe pour rentade, ɓe tongan ɗum hakke balɗe ha tew o laaɓa, nde ɓe ñama ɗum bandiraɓe. So ɗum ɓenni gueɗe goɗɗe nan toon saria deƴƴi ga majje, wiyani hen hay hunde ɗum noon wadde, ɗum noon asli gueɗeɗe foof ko ñamde tan, sona ko wiya ina harmi ko ɗum tan wiyete no harmi. eyyi jomiraɗo wi huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami, aɓe ko Allah tagani moon kowone leydi he foof. Sa ƴeewi ha ɗo ganduɗa aya qur'ana nogas jeenayyi suratul baqara, ko hondani jeeyaɓe Allah. Annabi sallam wi ma halallahu fi kitabi fo halal, kala ko Allah dagina deftere makko ko ɗum woni ko dagui ko, ko harmini ko ɗum woni ko harmi ko, ko deƴƴi ga mum ko ɗum ko hunde yafande, ɗum noon nangani Allah ko Allah yaafi mon ko. anani jomiraɗo ganduɗa yejjitta, woma kana rabbuka nasiya, ƴeew aya battowo ganduɗa no foti capanɗe jeegom e nayyi suratu mariam. Sa ƴeewi hadis noto hakim to wo sahahu wa faquhu zahabi, bandiraɓe gueɗe goɗɗe nan toon ina aña ñaame, hayso eɗe celli ina añaɗe ñaame. Ɗum woni ñamde basalle en, ñamde laayi en, ɗeɗo gueɗe foof batti hendu wondu hen haandu mettunu ndu, ko nande honɗe gueɗe foof nani, surtout saɗa natinire misidaji. Ko noon annabi sa sallam o wi man akala hadihi chajara, o wi kala ñamɗo kiiɗo lekki ɗeɗo basalle en, laayi en, kecce mum, woto naata misiide amen. Gati malikaji ɗi ina too, yani ina metta, ina too a malikaji kala ko ina torla bani adama en. eyyi ko hondani riwaya goɗɗo, walla wi hatta yadhaba rihuha, o heddo toon ha hindu ndu gasa e makko, ɗum kadi on san wawi nade. Walla fa en ɗuɓika ha tayni, annabi tawi noon defama, waɗira defama hankadi hendu ndu yeehi, ɗum woni fala basa ɓe aclima ñam basi foof ala hen. wonno Omar Khaddab kanko oɗo haalino, o wi faman akala falyumituhuma tabkha, kala ñamɗo ɗeɗo gadi yo wardu luuɓe ki, ɗum woni defde ɗum. sa ƴeewi hadis na sahihi muslim te 1566. eyyi so ɗum enni bandiraɓe en darna ɗo yewtere men hannde. aqulu qawli hada wa astahfirullaha li wa lakum, wassalamu aleykum wa rahmatullah.